सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमपद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। प्राण स्वरूप हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा वही नाना रूप हुआ। हम लोग विचार कर रहे थे शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसका द्वितीय अध्याय का प्रथम मंत्र अवतरणिका चल रहा है। वही हिरण्यगर्भ ही बाहर अर्थात पिंड समष्टि रूप विराट वैश्वानर उसी को कहा गया। वही हिरण्यगर्भ का ही ये विस्तार है। टीका में यद ब्रह्म समस्तं व्यस्तं च तदिदं हिरण्यगर्भ मात्रम एव। जो यह ब्रह्म व्यस्त समस्त व्यष्टि समष्टि वो हिरण्यगर्भ मात्रम एव न तस्माद् अधिकम अस्ति इति हिरण्यगर्भम स्तौति। सूक्ष्म हो गया हिरण्यगर्भ, आगे कारण और शुद्ध, तो जो कारण है ईश्वर वही हिरण्यगर्भ, इसलिए हिरण्यगर्भ से और अधिक और कुछ नहीं है। सूक्ष्म स्थूल ये तो सब हिरण्यगर्भ ही है। भाष्य में एकं च अनेकं च ब्रह्म एतावदेव न अतः परम अस्ति। एकं समष्टि अनेकं व्यष्टि ब्रह्म एतावदेव समष्टि व्यष्टि ये ब्रह्म वही हिरण्यगर्भ ही है। व्यष्टि व्यष्टि अर्थात व्यष्टि केवल मान्यता इस प्रकार की, एतावदेव न अतः परम अस्ति, तो यह हिरण्यगर्भ से अर्थात भिन्न और कोई पदार्थ ये नहीं है। ठीक है, मैं एकत्वं विशदीकृत यद ब्रह्म समस्त एकम च एकत्वं विशदीकृत्य प्राणस्य नानात्वं विशदयति। एकत्वं विशदीकृत्य एकत्व को कह करके आगे प्राण का नानात्व इसको भी कहते हैं। प्रत्येकम च एकत्वं कह दिया जो प्रथम पंक्ति में, बाह्य पिंड एक साधारण विराट वैश्वानर आत्मा पुरुष विद प्रजापति कह हिरण्यगर्भ, ये सब एकत्व का कथन हो गया। अभी अनेकत्व का कथन कर रहे हैं प्रत्येकम च भाष्य में तृतीय पंक्ति का आधा से। प्रत्येकम च शरीर भेदेशु परिसमाप्तम। शरीर भेद से अर्थात प्रत्येक प्रति शरीर में भी पूर्णतया है, ऐसा नहीं कि हिरण्यगर्भ का एक अंश एक शरीर में रहा अन्य अंश अन्य शरीर में रहा, इस प्रकार की नहीं। प्रत्येक शरीर में वो पूर्ण है, तो प्रत्येक शरीर में पूर्ण उसके लिए दृष्टांत देते हैं। जैसे गोत्वम, गोत्व प्रत्येक गो में पूर्ण है, ऐसा नहीं कि गोत्व सभी गो में रहेगा इसलिए उसका अंश सब गो में रहेंगे, इस प्रकार की नहीं है। टीका में गोत्वादि सामान्य तुल्यत्व व्यावर्तयति। गोत्व जैसा प्रत्येक गो में संपूर्ण हो तो है, किंतु गोत्व के बराबर यह हिरण्यगर्भ नहीं है। हिरण्यगर्भ प्रत्येक में पूर्णतया है, किंतु गोत्व गोत्व जड़ पदार्थ है, ये ऐसा नहीं है, ये जड़ नहीं है, तो एक चेतन है। इसलिए भाष्य में कहते हैं चेतनावत, ये कोई गोत्व जैसा जड़ नहीं है। दृष्टांत के लिए जैसा गोत्व प्रत्येक व्यष्टि में परिसमाप्त है, इसी प्रकार की यह हिरण्यगर्भ में भी प्रत्येक में परिसमाप्त है। अर्थात वास्तविक ये व्यष्टि बुद्धि में कोई विभाजन नहीं है समष्टि बुद्धि को, जैसे आकाश कह देते हैं घट आकाश को वास्तविक विभाजन नहीं कर पाएगा, इसी प्रकार की ये शरीर बुद्धि को विभाजन नहीं कर पाएगा समष्टि बुद्धि को, इसलिए जो व्यष्टित्व अनुभव हो रहा है कि वास्तविक समष्टि ही है। ये तो अर्थात अधर्म इत्यादि के द्वारा संकुचित हो जाने से लगता है ये कम सामर्थ्य वाला, नहीं तो इसका जब अधर्म इत्यादि धीरे धीरे साधन से दूर हो जाते हैं, जब धर्म का आधिक्य आ जाता है, धर्म ज्ञानम वैराग्यम ये सब आधिक्य होगा, तो वही समष्टि भाव अनुभव होगा। चेतनावत, भाष्य में कहा चेतनावत, ये जड़ नहीं है। टीका में केवल भोक्तृत्व पक्षियम वारयति, तो केवल भोक्ता जैसे सांख्य लोग मानते हैं पुरुष को, कहते हैं ऐसा नहीं। भाष्य में कर्तृ भोक्तृ च इति अविद्या विषयम एव आत्मत्वेन उपगतो गार्ग्यो ब्राह्मणो वक्ता उपस्थाप्यते। कर्ता भोक्ता च इति अविद्या विषयम, अविद्या का विषय, विषय अर्थात कार्य, अविद्या का कार्य यही जो समष्टि है हिरण्यगर्भ, उसका सब नाना रूप जो कि सब अविद्या का कार्य है, तो वो सबको आत्मत्वेन उपगत गार्ग्य, जैसे यह हिरण्यगर्भ का सब अंश हो जाएंगे, आदित्य चंद्र वायु और ये पृथ्वी, ये सब नक्षत्र, ये सब वही हिरण्यगर्भ का ही नाना अंश है, तो विद्या का कार्य ये भी है। गार्ग्य उनको सब आत्मा मान करके उपासना कर रहे हैं। गार्ग्य आगे जो आएगा मंत्र उसमें ब्राह्मण बालक है, अभी वक्तात्वेन उपस्थित श्रुति करता है उसको, आत्मत्वेन उपगत गार्ग्य ब्राह्मण वक्ता उपस्थाप्यते, उपस्थाप्यते श्रुत्या, श्रुति के द्वारा ये उपस्थापन किया जाता है। वक्ता बन करके ब्राह्मण गार्ग्य आ रहा है जो कि अविद्या विषय को आत्मत्वेन माना है, तो अर्थात ज्ञानी है। ठीक है, वक्ता पूर्वपक्षवादी इति यावत, जो भाष्य में कहा गया वक्ता उपस्थाप्यते गार्ग्य, तो वह पूर्वपक्ष क्योंकि अज्ञानी है। आगे भाष्य में तद विपरीतात्मदृग अजात शत्रु श्रोता, तद विपरीत अर्थात गार्ग्य अविद्या को, अविद्या का विषय को आत्मा मान लिया, उससे विपरीत आत्मदृग अर्थात आत्मा को ही आत्मा मानने वाला अजात शत्रु श्रोता, यह श्रोता अज्ञानी है और वक्ता अज्ञानी है। टीका में तस्माद् अमुख्यात् ब्रह्मणो विपरीतम् मुख्यम् ब्रह्म तस्मिन् आत्मदृष्टि राजा श्रोता सिद्धांतवादी इत्यर्थ। गार्ग्य जिसको जानता है वो मुख्य ब्रह्म है, अविद्या का कार्य को ब्रह्म मानता है। तस्माद् अमुख्यात् ब्रह्मण, समानाधिकरण है सब, उससे विपरीतम् अमुख्य ब्रह्म से विपरीत हो जाएगा मुख्य ब्रह्म। तस्मिन् मुख्य ब्रह्मणि आत्मदृष्टि, आत्मा इति दृष्टि यस्य स राजा आत्मदृष्टि ही राजा ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, आत्मदृष्टि अर्थात तो मुख्य ब्रह्म में ही राजा आत्मदृष्टि करता है। श्रोता व सिद्धांतवादी इत्यर्थ, ज्ञानी है सिद्धांतवादी। आगे किमिति वक्तृ श्रोतृ रूप आख्यायिका प्रणीयते तत्राह, यहाँ गार्ग्य हो जाएगा वक्ता, राजा हो जाएगा श्रोता, ये वक्ता श्रोता इस प्रकार की आख्यायिका क्यों यहाँ कहा जाता है, तो आख्यायिका का तात्पर्य पहले कहते हैं तत्राह भाष्य में। एवं ही यतः पूर्वपक्षीय सिद्धांत आख्यायिका रूपेण समर्प्यमाणो अर्थः श्रोतुश्चित्तस्य वशम् एति, क्योंकि इस प्रकार से अर्थात सिद्धांत पूर्वपक्षीय सिद्धांत इस प्रकार की जब विचार करके आख्यायिका रूपेण अर्थ, क्योंकि अर्थ गंभीर है दुर्विज्ञेय है, तो यह समर्प्यमाण अर्थ श्रोतुः चित्तस्य वशम् एति, श्रोता का चित्त में ग्रहण हो जाएगा। दुर्विज्ञेय अर्थ इसको केवल ऐसा कह देने से नहीं होता है। टीका में एवं शब्दार्थम एवं स्फुटयति पूर्व पक्ष, एवं ही मंत्र में कहा गया एवं ही का अर्थ ये वक्ता श्रोता इसी प्रकार से आख्यायिका का माध्यम से कहने से दुर्विज्ञेय तत्व भी ग्रहण होता है। अथो भवितव्यम आख्यायिकया इति शेषः, आख्यायिकया भवितव्यम ये भाववाची प्रयोग हो गया, अर्थात अतो आख्यायिका भवति, कर्तृवाची कर देंगे तो आख्यायिका भवति। आख्यायिका अनंगीकारे दोषम आह, अगर आख्यायिका स्वीकार नहीं करेंगे अर्थात आख्यायिका के बिना अगर ये दुर्विज्ञ तत्व का कथन होगा तो क्या होगा, भाष्य में कहते हैं विपर्यय ही, विपर्यय अर्थात आख्यायिका बिना अगर इसका कथन करेंगे ये दुर्विज्ञ तत्व को, तर्कशास्त्रवत केवल अर्थ अनुगम वाक्य ही समर्प्यमाणो दुर्विज्ञेय स्यात्। तर्कशास्त्रवत, तर्कशास्त्र में कोई आख्यायिका कोई कथा ये सब ये नहीं मिलेगा, इसलिए कहते ना तो चाहे वेदांत तो 2 घंटा पढ़िए किंतु अगर तर्क का कुछ न्याय का पाठ होगा तो 1/2 घंटा 45 मिनट बहुत है, इसलिए बहुत अधिक समय उस पाठ नहीं है। तर्कशास्त्रवत केवल अर्थ अनुगम वाक्य ही, केवल अर्थ अनुगम अनुगम येषु वाक्येषु ते ही वाक्य ही, अर्थात केवल अर्थ है अर्थात तो जो अर्थवाद इत्यादि कुछ नहीं है, आख्यायिका नहीं है जिसमें न्याय शास्त्र में। इस प्रकार की वाक्य के द्वारा समर्प्यमाणो वेदांत का जो तात्पर्य दुर्भिज्ञ स्यात् इसका ग्रहण करना ये कठिन हो जाता है। टीका में यथा तर्कशास्त्रेण समर्प्यमाणो अर्थो ज्ञातुं न शक्यते, तर्कशास्त्र में जो अर्थ कहा जाता है उसका ज्ञान करना कठिन हो जाता है। औत्प्रेक्षिक तर्काणाम निरंकुशत्वात्, औत्प्रेक्षिक कपोलोकल्पित केवल अर्थात कोई श्रुति आधार के बिना कल्पना कर दिया, उत्प्रेक्षा कहते हैं कि अर्थात स्वबुद्धि कल्पित, निरंकुशत्वात निरंकुश कोई अंकुश नहीं कोई का सीमा नहीं है, कितना भी कल्पना कर ले सकते हैं। तो जैसा यह तर्कशास्त्र हो गया निरंकुश तथा केवलम अर्थो अनुगम्यते, जहाँ केवलम अर्थो अनुगम्यते अर्थात केवल अर्थ को ही कहा जाता है, प्रश्न प्रतिवचन भाव रहितेर येर वाक्येश तेई समर तेई समर्प्यमाणोपि दुर्विज्ञेयो अर्थः स्यात्। केवल अर्थ अनुगम्यते जिस वाक्य में प्रश्न प्रतिवचन भाव रहते हैं, प्रश्न प्रतिवचन जहाँ नहीं रहता है ऐसे वाक्य के द्वारा समर्प्यमाणोपि दुर्विज्ञेय तत्व का समर्प्यमाण अर्थात बताया जाने पर भी दुर्विज्ञेय अर्थः स्यात्, दुर्विज्ञेय हो जाता है। यदि आख्यायिका न अनुश्रियते, आख्यायिका का अगर अनुश्रय नहीं करेंगे तो तेन तेन अर्थात 17-18 नंबर टिप्पणी कह दिया, आख्यायिका बिना दुर्विज्ञेय अर्थो समर्प्यमाणोपि न गृह्यते, ये तेन का अर्थ हो गया। तो क्योंकि आख्यायिका के बिना ग्रहण नहीं होगा इसलिए सा आख्यायिका सुख प्रतिपत्त्यर्थम अनुसर्तव्या इत्यर्थ, सुख से ग्रहण हो जाए इसके लिए आख्यायिका का अनुसरण करना चाहिए। कुतो दुर्विज्ञेयत्वं तत्राह, यह जो तत्व है आत्मतत्व ये दुर्विज्ञ क्यों है इसके लिए कहते हैं अत्यंत, भाष्य में अंतिम शब्द था अत्यंत सूक्ष्मत्वाद वस्तुनः, यह वस्तु आत्मतत्व अत्यंत सूक्ष्म है तो सूक्ष्म होने से दुर्विज्ञ हुआ, दुर्विज्ञ पदार्थ को कोई आख्यायिका इत्यादि के बिना कहने से श्रोतुर बुद्धि उसको ग्रहण ठीक से नहीं कर पाता है। जब प्रश्नोत्तर आख्यायिका जहाँ भी कहा जाता है प्रश्नोत्तर दिखाने के लिए, ये प्रश्न उपनिषद में आख्यायिका कह दिए ये प्रश्नोत्तर दिखाने के लिए, तो जहाँ भी इस प्रकार की तो कठोपनिषद में वही आया और यहाँ छांदोग्य में तो बहुत है, तैतरीय में तृतीय वल्ली में है भृगु बार और वरुण सूक्ष्मत्वाद वस्तुनः, ये प्रथम हेतु हुआ आख्यायिका के लिए, वस्तुनः सूक्ष्मत्वाद आख्यायिकाम आश्रियते, आख्यायिका आश्रियते ये प्रथम हेतु हुआ। टीका में पूर्व पृष्ठा में रहा यथोक्तस्य वस्तुनो दुर्विज्ञेयते श्रुति स्मृति संवादम दर्शयति, यथोक्तस्य वस्तुनः आत्मतत्व का दुर्विज्ञेयत्वे, आत्मतत्व दुर्विज्ञेय है आत्मतत्वस्य दुर्विज्ञेयत्वम् इस विषय में श्रुति स्मृति संवाद, श्रुतिश्च स्मृतिश्च इति श्रुति स्मृति तयोः संवाद, उनका जो संवाद कथन दिखाते हैं। तथा च काठके कठोपनिषद में कहा गया श्रवणाया अपि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रृण्वन्तो अपि बहवो यम न विदुः आश्चर्य वक्ता कुशलस्य ज्ञाता आश्चर्य लब्धा कुशलानुशिष्टः। इस प्रकार के श्रवणाय अपि बहुभिर यो न लभ्य, श्रवण के लिए भी बहुतों को प्राप्त नहीं होता है, और श्रृण्वन्तु अपि बहवो यम न विदुः, सुनने पर भी बहुतों को यह ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि अगर योग्यता नहीं है तो ग्रहण भी नहीं होगा। और आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्ट, वक्ता भी आश्चर्य अनुशिष्ट कुशल जो श्रोता होता है, तो यहाँ आश्चर्य कहने का अर्थ ये सब विरल होते हैं अर्थात दुर्लभ। और आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, आश्चर्य वक्ता कुशलोश लब्धा, आश्चर्य वक्ता कुशलोश लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। प्रथम ये आचार्य के लिए, द्वितीय ये शिष्य के लिए, ये सब विरल होते हैं अर्थात ब्रह्म विद्या का अर्थात अध्ययन अध्यापन ये सब विरल माने जाते हैं। बहुत उच्च कोटि का पुण्य होने से, जगत में मिथ्यात्व बुद्धि होने से ही इसमें रुचि होती है इत्यादि वाक्य ही, ये सब वाक्य के द्वारा सुसंस्कृत देवबुद्धिगम्यत्वम सामान्य मात्र बुद्धि अगम्यत्वम च सप्रपंचम दर्शितम। सुसंस्कृत देवबुद्धिगम्यत्वम, टीका में कहते हैं सुसंस्कृता परिशुद्धा, परिशुद्धा मल रहित, मल वासना, वासना रहित बुद्धि, वासना रहित बुद्धि कैसी हो जाएगी, कहते हैं देवबुद्धि, बुद्धि में वासना नहीं रही तो बुद्धि सात्विकी हो गई, देवबुद्धि का अर्थ सात्विक बुद्धि, बुद्धि में वासना रही तो फिर बुद्धि राजस तामस, वासना को पूर्ति करने के लिए प्रवृत्ति, ये सब राजस तामस, देवबुद्धि ही सात्विक बुद्धि। भाष्य में कहा गया सुसंस्कृत देवबुद्धि के द्वारा ही गम्य, सुसंस्कृता या देवबुद्धि, देवबुद्धि अर्थात देव संबंधी बुद्धि इति देवबुद्धि, देवस्य बुद्धि, देव का अर्थ सात्विक, तो सुसंस्कृता च असो बुद्धि देवबुद्धि, आगे तेन गम्य, और सामान्य मात्र बुद्धि के द्वारा अगम्य, तो सामान्य या बुद्धि, सामान्य मात्रा या बुद्धि तेन अगम्य, सामान्य बुद्धि, टीका में कहते हैं सामान्य मात्र बुद्धि तामसी राजसी च बुद्धि, ये बहुल इसका उपलब्ध उपलब्धि होती है जगत में, यही बुद्धि अधिक दिखते हैं राजसी तामसी बुद्धि, वासनाग्रस्त होकर के वासना चरितार्थ करने के लिए प्रवृत्ति, यही राजसी हो गया, और आलस्य प्रमाद ये सब तामसी हो गया, कर्तव्य में अकर्तव्य बुद्धि, अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि, ये सब आगे हैं। भाष्य में आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात वस्तु सूक्ष्म है ये बताते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात आचार्य अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य है ऐसा जिसका, वो पुरुष वास्तविक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाने के लिए भी उतना अर्थात पुण्य शुद्ध होने पर ही जा पाएगा, तो इसलिए ये भी बताता है कि ये वस्तु सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म नहीं होने से हम संस्पर्श में भी नहीं आ पाएंगे ऐसा आचार्यों का। और आचार्याद ह एव विद्या इति च छंदोग्य, आचार्याद ह एव विद्या साधियान भवति, इस प्रकार की मंत्र है। आचार्य आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से जो विद्या प्राप्त होती है वो साधियान वही श्रेष्ठ होता है, अर्थात ये आचार्य से विद्या कब प्राप्त होगा, कहते हैं कि हमारे अंदर में अगर साधन चतुष्टय योग्यता आएगा, खाली सुनना ये विद्या नहीं है, क्योंकि श्रवणाय अपि बहुभिरि यो न लभ्य कह करके वहाँ कह दिया गया आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्ट, आश्चर्य लब्धा भी कह दिया गया, तो लब्धा आश्चर्य लब्धा विरल क्यों, कहते हैं सुनने को तो मिलता है, कहते हैं सुनने को मिल रहा यहाँ अर्थात श्रोता का लक्षण नहीं है, साधन चतुष्टय संपन्न अगर श्रवण करता है तो उसी को ही श्रोता कहा जाएगा। आगे भाष्य में उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, तो ते इसका आरंभ कैसे, तत्पर संयतेन्द्रियः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रणिपात अर्थात सेवा शुश्रूषा पूर्वक प्रणिपात, प्रणिपात अर्थात तो ये बताता है कि अहंकार शून्य हो जाना, तभी उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम, तभी वो ज्ञान का उपदेश करते हैं। ज्ञान का उपदेश अन्य समय में प्राप्त हो जाने पर भी हमारे अगर वो अहंकार शून्यता इत्यादि नहीं है, वो फल नहीं देता है हमको। अहंकार अर्थात व्यष्टि भावना, व्यष्टि भावना दृढ़ रहेगा तो फिर ये समष्टि को भी अतिक्रमण करने वाला ये शुद्ध तत्व का अनुभव। और व्यष्टि भावना ही दृढ़ है अहंकार तो फिर ये समष्टि भावना होगा नहीं, शून्य पर भी वो नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि तत्पर संयतेन्द्रिय ये सब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये सब कहा जाता है। इति च गीतासु तत्वदर्शी आचार्य, तभी उपदेश फलप्रद होता है जब हमें योग्यता आ जाता है। यह अभी च साकल्य याज्ञवल्क्य संवादेन अति गह्वरत्व महता संरम्भेण ब्रह्मणो वक्ष्यति। यह अभी च बृहदारण्यक में साकल्य याज्ञवल्क्य संवादेन, ये तृतीय अध्याय का नवम ब्राह्मण, साकल्य याज्ञवल्क्य का संवाद होता है। कितना उसमें अधिक विचार हुआ, अति गह्वरत्व आत्मतत्व अति गह्वर, अर्थात इस विषय में अर्थात प्राप्त तो नहीं कर पाया, अहंकार होने से कैसा हो, साकल्य का मृत्यु भी हो गई उसमें, ये सब दिखाते हैं। अर्थात ये अहंकार और ये ब्रह्म विद्या ये बिल्कुल विपरीत चीज है। टीका में अति गह्वरत्व अत्यंत गंभीरत्व, अत्यंत गंभीर चार नंबर टिप्पणी दे दें, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अगम्य, यही गह्वर हो गया। प्रत्यक्ष आदि अर्थात केवल आगम गम्य है, अन्य कोई प्रमाण से अनुभव नहीं होगा। तो भाष्य में कहा कि अति गह्वरत्व महता संरम्भेण, रभ धातु है आरंभ अर्थ में, तो टीका में कहते हैं संरम्भस तात्पर्यम, तात्पर्यम अर्थात तात्पर्य वत्व न तत्पर हो करके, अर्थात श्रुति वहाँ याज्ञवल्क्य जी के माध्यम से तत्पर हो करके वो बात को बताता है। टीका में ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयत्व फलितम आह, ब्रह्म दुर्विज्ञेय है इसमें क्या मतलब फलित क्या हुआ कहते हैं, ब्रह्म दुर्विज्ञेय है इसलिए आख्यायिका का आश्रय लिया गया। ये प्रथम अर्थात कारण बताते हैं कि क्यों आख्यायिका शास्त्र में कही जाती है। भाष्य में तस्मात् श्लिष्ट एव आख्यायिका रूपेण पूर्वपक्ष सिद्धांत रूपम आपाद्य वस्तु समर्पणार्थ आरंभ, तस्मात् श्लिष्ट एव आरंभ, क्या आरंभ हुआ, श्लिष्ट अर्थात सम्यक समीचीनम, क्या आरंभ हुआ, आख्यायिका रूपेण पूर्वपक्ष सिद्धांत रूपम आपाद्य, आख्यायिका दिखाते हैं तो पूर्वपक्ष हो गया वक्ता गार्ग्य बाला की, और सिद्धांत हो गया श्रोता राजा अजात शत्रु, ये इसको आपाद्य आपादन करके वस्तु समर्पणार्थ, वस्तु समर्पणार्थ तीन नंबर टिप्पणी, वस्तु बोधनार्थ, वस्तु आत्मतत्व, आत्मतत्व का बोधन करने के लिए आख्यायिका कही गई है। आख्यायिका से क्या लाभ होगा कहते हैं प्रश्न प्रतिवचन रहेगा, तो प्रश्न प्रतिवचन क्यों आवश्यक होता है कहते हैं सूक्ष्मत्वाद वस्तु न, वस्तु सूक्ष्म होने से। आगे टीका में आख्यायिकाया सुख प्रतिपत्त्यर्थम प्रतिपत्त्यर्थत्वम उक्त्वा अर्थांतरम आह, आख्यायिका क्यों कही गई है कहते हैं सुख प्रतिपत्त्यर्थ, प्रथम हेतु कह दिया गया सुख से हो जाएगा, कह करके अभी अर्थांतरम आह अन्य प्रयोजन भी है आख्यायिका का, कहते हैं अन्य अर्थो अर्थ अर्थ प्रयोजन। भाष्य में आचार विधि उपदेशार्थश्च, आचार विधि का उपदेश करने के लिए ये आख्यायिका यहाँ कहा जाएगा, अर्थात ब्रह्म विद्या ग्रहण करने के लिए आचरण विधि कैसी होनी चाहिए ये भी दिखाते हैं। केवल ब्रह्म विद्या नहीं है अर्थात विद्या मात्र के, वो यहाँ शायद हम व्यासी कहीं कहेंगे आचारहीनं नपुनन्ति वेदाः वेदा यद्यप्यधीताः सहषड्भिरंगैः छन्दांश्येन मन्तकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्ष्याः। आचारहीनं वेदाः न पुनन्ति, तो वेद आचारहीन व्यक्ति को पवित्र नहीं करेंगे। यद्यपि अधीता वेदा अधीता तेन व्यक्ति न सह षड्भिर अंगे, षड अंग के साथ वेद भी अध्ययन किया है किंतु आचरण नहीं है तो फिर वो पवित्र नहीं होगा। तो पवित्र नहीं होगा क्यों कहते हैं उसका अंतिम स्थिति कैसे हो जाएगा, कहते हैं छंदांशी एनम अंतकाले त्यजंती, तो त्याग कर देंगे। कैसा, तो कहते हैं कि नीडम शकुंता इव जात पक्षा, जात पक्षा बहुव्रीहि है, तो जातो पक्षो ये शाम पक्षी मतलब शकुंता नाम, तो अर्थात शकुंता पक्षी, तो जैसे उनका पंख आ जाने से वो नीड़ छोड़ देते हैं, इसी प्रकार की अंतिम समय में वेद सब उसको छोड़ देंगे अर्थात शास्त्रीय संस्कार जो उसका हुआ था वो कुछ और काम नहीं देगा, क्योंकि अंतिम समय में जो स्मरण होगा वही आगे का जीवन का गति निर्धारण करेगा। तो सारा जीवन अगर इसका मतलब इसमें अर्थात पढ़ता रहता है किंतु अगर वो जीवन में नहीं उतरा, आचरण में नहीं उतरा, तब तो अंतिम समय में ये स्मरण नहीं होगा। जो चीज़ आचरण में उतरा अर्थात वो हमारे अंतःकरण का बहुत गभीर देश पर्यंत गया, अंतिम समय में तो वही आएगा जो हमारा अंतःकरण का गभीर देश में है, जो ऊपर में है वो सब तो चले जाएंगे, उस समय कुछ स्मरण नहीं होगा। जैसे कहते ना कुछ अधिक पीड़ा हो गया, दुख हो गया, उस समय में क्या सब स्मरण आएगा, वो कोई ऊपर रहने वाला चीज़ नहीं आएंगे, वो तो गभीर वाला आएगा। ठीक उसी प्रकार की मृत्यु काल में अवचेतन मन अधिक उठ जाएगा, चेतन मन तो बंद हो जाएगा उस समय। इसलिए संस्कार से मतलब संस्कार अर्थात आचरण, हमारा आचरण ही वास्तविक हमारा अवचेतन मन को बताता है, चेतन मन तो थोड़ा बहुत कपट भी कर दे सकता है। टीका में उत्तमात अधमेन प्रणिपातो उपसदनादि द्वारा विद्या ग्राह्या, उत्तम से अगर अधम विद्या ग्रहण करता है, यहाँ आचरण विधि दिखाने के लिए कहा गया, आचरण विधि भी दिखाया जाएगा यह आख्यायिका के द्वारा। आचरण विधि कैसा है, कहते हैं उत्तमात अधमेन, उत्तम से अगर अधम विद्या ग्रहण करता है, उत्तम अर्थात ब्राह्मण आदि, अधम अर्थात क्षत्रिय आदि हो गया, तो अगर ब्राह्मण से क्षत्रिय ग्रहण करता है विद्या तो प्रणिपात उपसदन आदि द्वारा, प्रणिपात प्रणाम करेगा, उपसदन अर्थात जो यज्ञोपवीत इत्यादि वो उसका संस्कार करवाएगा आचार्य, उपसदन अर्थात हस्त में समिध इत्यादि लेकर के ये जाना है, अगर उत्तम से अधम ग्रहण कर रहा है विद्या तो। और अधमा तो उत्तमेन तद व्यतिरेकेण श्रद्धादि मात्रेण सा लभ्या इति आचार प्रकार ज्ञापनार्थश्च अयम आरंभ इत्यर्थः। अगर अधम से अर्थात क्षत्रिय से अगर ब्राह्मण अथवा वैश्य से ब्राह्मण क्षत्रिय ग्रहण कर रहे हैं तो अधमा तो उत्तमेन तद व्यतिरेकेण, तद व्यतिरेकेण अर्थात प्रणिपातादि व्यतिरेकेण श्रद्धादि मात्रेण, श्रद्धा अर्थात सात नंबर टिप्पणी दे दिए, अनुज्ञा अनुसरण ये सब अनुसरण करना, अनुज्ञा अर्थात जो कहेंगे उसका पालन करना, ये सब करना है, प्रणिपात आवश्यक नहीं है। सा लभ्या वो विद्या लभ्या इति आचार प्रकार ज्ञापनार्थस्य अयम आरंभः, आचरण विधि दिखाने के लिए भी ये आरंभ हुआ। आख्यायिकाया यथोक्ते अर्थे अन्वितत्वं कथयति, आख्यायिका इस अर्थ में भी अर्थात आचरण विधि बताने के लिए भी ये आख्यायिका वहाँ यहाँ अन्वित अर्थात तो दिखाया गया इति कथयति। भाष्य में एवं आचारवतोर वक्तृ श्रोत्रोर आख्यायिकानुगतोर अर्थो अवगम्यते, अनुगतो अर्थ एवं आचारवत बतो दो हो गए, कौन वक्ता और श्रोता दोनों में आचरण होना चाहिए, नहीं तो कहीं खाली श्रोता को आचरण पालन करना है, वक्ता तो अपने जैसा करे ऐसा ऐसा नहीं है। इसलिए आचार्य के लिए भी विधि कहा गया सब, ये तो लघु में भी है ना, आचिनोति च शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरति यस्मा तस्माद् आचार्य इष्यते। स्वयं अगर आचरण में नहीं रहेगा खाली दूसरों को कह देगा उसको आचार्य नहीं कहा जाता है। आख्यायिका अनुगतो अर्थो अवगम्यते, दोनों का वक्ता और श्रोता ये ये जो आख्यायिका है, आख्यायिका में अनुगत है वक्ता और श्रोता दोनों का आचरण, यह अर्थ अवगम्यते। आख्यायिका में ये पता चलेगा दोनों को आचरण विधि प्राप्त है, मतलब आचरण विधि दोनों ज्ञाता जानते हैं। तो आगे ये कहा जाएगा, यहाँ गार्ग्य आचार्य रूपेण है, ब्राह्मण बालक किंतु अज्ञानी है, वो सब उपदेश करेगा। राजा कहेगा मैं इसको जानता हूँ, आप और अधिक कहिए। अंतिम में गार्ग्य को और पता नहीं, फिर राजा कहेगा इतना होने से नहीं होगा, इतना से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, आपको और अधिक जानना है। तब वो गार्ग्य बालक ही कहेगा कि तो हम आपके प्रति समर्पित हो जाते हैं, आप हमको ज्ञान दीजिए। तो राजा किंतु कहता है अभी ये ब्राह्मण बालक, तो राजा क्षत्रिय। तभी गार्ग्य को पता है कि विद्या ग्रहण करने के लिए हमको उपसदन अर्थात वो जाना है। राजा को भी आचरण विधि पता है, वो कहेगा ना ना, ना। आप ब्राह्मण हो इसलिए हम आपको विद्या बता देगा, आपको अंदर में श्रद्धा है विद्या प्राप्ति के लिए, उतना में हम बता देगा, आप हमको ये प्रणिपात उपसदन इत्यादि करने का ये विधि विरुद्ध है। तो खाली विद्या प्राप्ति के लिए श्रद्धा अगर हो जाए तो विद्या उसको दे दिया जाएगा। ये सब आचरण विधि यहाँ आगे दिखाया जाएगा। टीका में वक्तृ श्रोत्रोर मध्य यथोक्ताचारवता श्रोत्रा विद्या लब्धव्या, वक्त्रा च तादृशेन सो उपदेष्टव्या इति एषो अर्थो अस्याम आख्यायिकायाम अनुगतो गम्यते। वक्तृ श्रोत्रोर मध्ये, वक्ता और श्रोता का मध्य में यथोक्त आचारवता श्रोत्रा विद्या लब्धव्या, जैसे आचरण कहा जाता है शास्त्र में, इसी प्रकार की आचरण वाले श्रोता के द्वारा विद्या प्राप्तव्या लब्धव्या, विद्या प्राप्त करना चाहिए। और वक्त्रा च, वक्ता के द्वारा भी तादृशेन सा उपदेष्टव्या, जैसे आचरण विधि कहा गया इसी आचरण विधि से ही सा विद्या उपदेष्टव्या, वक्ता को भी आचरण विधि का ये ज्ञान होना चाहिए। अर्थात आचरण विधि ज्ञान नहीं है ऐसा वक्ता, उससे भी वो भी आचारहीन हो गया, उसका ज्ञान मतलब उपदेश से फल नहीं होगा। सा उपदेष्टव्या इति एषो अर्थो, यह अर्थ अस्याम आख्यायिकायाम अनुगतो गम्यते, यह आख्यायिका में अनुगत है। तस्मान आचार विशेषम दर्शयितुम, आचार विशेष दिखाने के लिए ऐसा आख्यायिका युक्ता, यह जो आख्यायिका है यह आचरण विधि को दिखाने के लिए, वक्ता श्रोता इत्यादि में कैसे आचरण होनी चाहिए। आगमानुसारी गुरु संप्रदायादेव तत्वधीर लभ्यते, आगम अनुसारी गुरु संप्रदाय, नव टिप्पणी कह दिया आगम अनुसारी गुरु आचार्य, आचार्य आगम को अनुसरण करना चाहिए, अनुसारी सारी में ऋणिव कर दिया, शील अर्थ में स्वभाव वाला होना चाहिए। अर्थात तो हमको ऐसे आचार्य के पास विद्या के लिए जाना है जहाँ आगम अनुसरण करना उनका स्वभाव है, अर्थात शास्त्रीय स्वभाव वाले व्यक्ति के पास जाना है, अशास्त्रीय स्वभाव वाले उनसे नहीं होता है, हानि हो जाती है कभी कभी। संप्रदायात एव, ऐसे गुरुओं का संप्रदाय, संप्रदाय परंपरा, इसलिए कहते हैं कि कहीं अध्ययन करने से पहले लोग पूछते हैं ये किस परंपरा है, वो कहाँ से पढ़े थे, ये पूछते हैं, अच्छा वहाँ से पढ़े थे, हाँ ठीक है, तब पारंपरिक विद्या है उनमें, ऐसे कहा जाता है। तो संप्रदायात एव तत्वधीर लभ्यते, तो अर्थात आगम अनुसारी जो आचार्य लोग होते हैं उन्हीं का संप्रदाय से ही तत्वधी प्राप्त होता है, उनमें अनुभव रहता है। यस्तु केवल तर्कस तद्वशात नैसा बुद्धि ही सिद्ध्यति, जो लोग केवल तर्क के आधार पर चलते हैं, आगमों के अनुसारी नहीं होते हैं, तो उनमें ऐसा बुद्धि ये सिद्ध नहीं होता है। नैसा तर्केण मतिरापने या कठोपनिषद में कहा गया। तथा च तथा एकादश टिप्पणी, केवल तर्कस्य तत्व बुद्धि अप्रयोजकत्वे च, केवल तर्क तत्व बुद्धि प्राप्त नहीं करवा सकता है, उसका प्रयोजक नहीं होगा, अप्रयोजक। केवल आगे टीका में, केवल तर्क प्रयुक्ता तत्व बुद्धि रीति संभावना निषेधार्था आख्यायिका इति पक्षांतरम आह, पहले दो पक्ष हो गया, दुर्विज्ञेय तत्व प्रश्न प्रतिवचन के द्वारा कहा गया इसलिए आख्यायिका आवश्यक है, दूसरा हो गया आचरण विधि का उपदेश करने के लिए आख्यायिका, तृतीय हो गया केवल तर्क प्रयुक्ता तत्व बुद्धि ये संभव है कहते ये संभावना का निषेध करने के लिए आख्यायिका। केवल तर्क से अर्थात खाली विचार करके जान लेगा, आगम का निरपेक्ष होकर के वो नहीं होता है। भाष्य में केवल तर्क बुद्धि निषेधार्था च आख्यायिका, तो यह जो आख्यायिका अगर केवल तर्क से हो जाता तो फिर गार्गी राजा को क्यों पूछता, वो तो अपना विचार करके जान लेता। तैतरे उपनिषद में दिखाया गया भृगु इतने बड़े महर्षि है, इतने तपोशक्ति वाले हैं, फिर क्यों पिता के पास जाते हैं, अपना बुद्धि से तो जान ले सकते थे विचार करके, उसका निषेध करता है। तृतीय अर्थ हो गया केवल तर्क बुद्धि निषेध करने के लिए आख्यायिका, क्योंकि वो समर्पित होता है राजा के पास। नैषा तर्केण मतिरापनीया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ याम तो या त्वमापः सत्यवृत्ति सत्यधृतिर्वतासि या त्वमापः सत्यधृतिर्वतासि त्वादृङ् न पृष्ठ त्वादृङ् नो पृष्ठा त्वादृङ् नो पृष्ठा नचिकेतो भूयात्। इस प्रकार कहते हैं तो अर्थात तर्क के द्वारा ये प्राप्त नहीं होगा। और या त्वम आपह जो बुद्धि आपको प्राप्त हुआ है तो ये तो सद्बुद्धि है आप में, तो इसलिए आप तर्क से नहीं आगम परंपरा से जानने के लिए हमको पूछ रहे हो, तो आप जैसा प्रश्ता हमको मिले यमराज जी नचिकेता को कहते हैं। आगे हैं न तर्कशास्त्र दग्धाय इति श्रुति स्मृतिभ्याम, श्रुति में कह दिया नैषा तर्केण मतिरापनया, और स्मृति में भी ये कहा गया न तर्कशास्त्र दग्धाय, तर्कशास्त्रेण दग्धो यस्य बुद्धि, तो यश तर्कशास्त्रेण दग्धो यस्य अर्थात बुद्धि जिसका तर्कशास्त्र से दग्ध हो गया, अर्थात केवल तर्क से ही जिस संस्कारित तो हो गया उसको नहीं देना है क्या। टीका में कहते हैं मतिम दद्यात्, अच्छा भाष्य में टीका में केवल न तर्केण तत्व बुद्धिर् न सिद्ध्यति इति अत्र श्रुति स्मृति दर्शयते, केवल तर्क के द्वारा यह तत्व बुद्धि प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए श्रुति पहले दिखा दिए नैषा तर्केण मतिरापनया, आगे स्मृति दिखाते हैं। तो ये जो न तर्कशास्त्र दग्धाय टीका में कहते हैं मतिम दद्यात इति शेष, मतिम दद्यात अर्थात ब्रह्म ज्ञान उसको नहीं देना है। पांच नंबर टिप्पणी ब्रह्मध्यम, मतिम अर्थात ब्रह्मध्यम अर्थात केवल तर्क के आधार पर, केवल तर्क के आधार पर अर्थात साधन चतुष्टय नहीं हुआ है, अहंकार इत्यादि ये सब का नाश नहीं हुआ है, तभी नाश अर्थात बहुत शिथिल हो जाना चाहिए। टीका में अच्छा भाष्य में श्रद्धा च ब्रह्म विज्ञाने परमं साधनम इति आख्यायिकार्थ, आख्यायिकाया अर्थ क्या कहते हैं श्रद्धा च ब्रह्म विज्ञाने परमं साधनम, ब्रह्म विज्ञान के लिए श्रद्धा परम साधन, नहीं तो बाला की जो यहाँ राजा को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आया था, जब उसको पता चला कि हमको तो नहीं हुआ है, वो अपना अहंकार लेके चला जा सकता था, ऐसा नहीं किया, उसमें श्रद्धा है विद्या प्राप्त करने के लिए, तो वो भी दिखाया जाता है श्रद्धा ब्रह्म विज्ञान में परमम साधनम। और श्रद्धा नहीं है तो फिर ये चीज नहीं होता है, श्रद्धा वही भी है, श्रद्धा का वास्तविक अर्थ होता है अहंकार शून्यता, ये होने से फिर अनुभव हो जाता है। टीका में प्रकारांतरेण आख्यायिकाम अवतार्य तत्र आख्यायिका अनुगुण्यम दर्शयति, आख्यायिका किस लिए है इसको अन्य प्रकार से भी दिखाते हैं। तथा ही भाष्य में तथा ही कह दिया गया कि श्रद्धा ब्रह्म ज्ञान में परम साधनम, इसको अभी दिखाते हैं, ये चारों चीज यहाँ आख्यायिका के द्वारा बताया जाएगा। अर्थात तत्वस्य दुर्विज्ञेयत्वात् प्रश्न प्रतिवचन माध्यमेन ये अर्थात सरल प्रतिपत्तिर भवति प्रथम हो गया, दूसरा हो गया आचार प्रदर्शनार्था आख्यायिका, आचार दिखाने के लिए श्रोता और वक्ता इसमें कैसे आचरण होनी चाहिए, तृतीय केवल तर्क से ये तत्व आत्मतत्व प्राप्त नहीं हो सकता है, आगम और आगम अनुसार आचार्य आवश्यक हैं। चतुर्थ श्रद्धा ये ब्रह्म विज्ञान में परमम साधनम, तो ये बहुत अधिक आवश्यक है। बुद्धि अगर कम है किंतु श्रद्धा अधिक है तो भी अच्छा है, किंतु बुद्धि अधिक है श्रद्धा नहीं है वो काम का नहीं है। श्रद्धा इसलिए साधन चतुष्टय में तो लेकर के श्रद्धा को सबसे आगे रख दिया, उसके आगे समाधान और कुछ नहीं रहा, करना और कुछ नहीं है, श्रद्धा अंतिम करना जो है। टीका में अच्छा भाष्य में तथा ही गार्ग्या जात शत्रुर अतीव श्रद्धालुता दृश्यत आख्यायिकायाम। गार्ग्य जो विद्या प्राप्त करना चाहता है और अजात शत्रु जो विद्या दिया, दोनों में श्रद्धालुत्व है। श्रद्धालुत्व अर्थात शास्त्र में रुचि, शास्त्र में श्रद्धा। नहीं तो अजात शत्रु भी कह सकता था अब जाओ आपको क्यों हम बताएगा, इस प्रकार के नहीं है। अजात शत्रु में भी श्रद्धा है। तो दृश्यते आख्यायिकायाम, आख्यायिका में ये भी पता चलता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम इति च स्मृति तत्पर संयतेन्द्रिय, ये भी कहा गया। टीका में श्रद्धा ब्रह्मज्ञाने परमं साधनम इत्यत्र भगवतो अपि सम्मतिम आह। श्रद्धा परम साधन है ये ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में, इसको भगवत सम्मति गीता में भगवान भी ये बात कहें, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अभी आख्यायिका बताते हैं, मंत्र यहाँ है, ओम दृप्तवालाकीर्हानुचानो गार्ग्य आस स होवाचा जातशत्रु काश्यम ब्रह्मते ब्रवाणीति स होवाचा जातशत्रु सहस्रमेतस्यां वाचि दद्मो जनको जनक इति वै जना धावन्ति इति। ओम परमात्मा का ये वाचक स्मरणार्थ, परमात्मा का स्मरण करवाने के लिए। दृप्त वाला की, दृप्तश्च असो वालाकीश्च, वालाकी बला काया अपत्यम इति वालाकी, बला का उसका माता के नाम, उसका अपत्यम दृप्त, दृप्त गर्वित अर्थात मेरे को विद्या, मेरे में विद्या है इस गर्व अर्थात विद्या का गर्व, ये भी बहुत एक हानिकारक है। अर्थात ये जो ज्ञान मार्ग है ये वो अहंकार कर देता है, मेरे में विद्या है, फिर वो कठिन हो जाता है उन लोगों को। ह ह कह करके अर्थात प्रसिद्धि दिखाते हैं। अनुचानो, अनुचानो अर्थात अनुवचन समर्थ, अध्ययन कर लिया तो आगे दूसरों को बता सकता है, अनुवचन समर्थ। गार्ग्य उसका नाम था, आस आस अर्थात था ऐसे, आस अर्थात ह आस ऐतिह्य अर्थ में इतिहास ऐसे हो। स हो वाच अजात शत्रु काश्यम, काशी का राजा अजात शत्रु उसको जा करके कहा, ब्रह्म ते ब्रवाणी आपको मैं ब्रह्म का उपदेश करूं। स ह उवाच, स अजात शत्रु कहा, अजात शत्रु उवाच उसने कहा, सहस्रम एतस्याम वाची दद्मो, आपने जो इतना बात हमको कह दिया कि ब्रह्म ते ब्रवाणी, इसके लिए मैं आपको सहस्र ये गाय देता हूँ, 1000 गौ दान करता हूँ। तो जनको जनक इतने में अर्थात खाली आप हमको कह दिए इसलिए मैं आपको 1000 गाय देता हूँ, और बाकी आगे श्रुति का वाक्य है, जनको जनक इति वही जना धावंती इति, ये राजा का वाक्य नहीं, ये श्रुति कह रही है। अर्थात ये राजा का मन में ये बात है उसको श्रुति कह रही है, जनको जनक इति वही जना धावंती, अर्थात सभी लोग जनक के पास जाते हैं। तो जनको जनक क्यों, जनको दाता, जनक श्रोता, इस प्रकार की जनक ब्रह्म विद्या श्रवण करने के लिए आग्रही होते हैं और वो ब्रह्म विद्या ग्रहण मतलब विद्या, खाली ब्रह्म विद्या नहीं विद्या, अर्थात ये विद्या प्रेमी है जनक, श्रोता है और विद्या ग्रहण करके दाता देता भी है। तो किंतु ये अजात शत्रु कहते हैं अभी हम आपसे विद्या ग्रहण किया ही नहीं है, आप जो खाली ये बात हमको कह दिए कि ब्रह्म ते ब्रह्माणी, इसलिए मैं आपको सहस्र गाय देता हूँ, वो तो ग्रहण करके विद्या ग्रहण करके दान देते हैं, हम तो खाली इतने बात से ही आपको अर्थात सहस्र गाय देता हूँ। ये तो श्याम वाची अर्थात इतने बाग मात्र से कि आप ब्रह्म उपदेश करना अर्थात